Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmaîn. Aziz dostlar, yavaş yavaş bu dönemin son derslerine doğru geliyoruz. Sondan bir önceki dersteyiz. Nasip olursa bir dahaki derste bu dönemi noktalamış olacağız. Çok şeyler öğrendik, çok şeyler gördük, çok şeyler de biliyorduk zaten. Aslında bizim derdimiz bilgi diye bir dert değil. Biz çok biliyoruz. Ashab'tan çok bildiğimiz muhakkak. Ama ashab kadar yaşıyor muyuz? Orası da muhakkak. Ne yazık ki biz çok bilmemize rağmen hayatımıza çok az şeyi taşıyoruz. Zaten derdimiz, sıkıntımız bilgiden ziyade amel sorunudur. Suffa Mektebi de bize bunu öğretiyor. Bilgi olacak elbette, kifayet miktarı ilmin arkasında olacağız. Ama o ilim amele taşındığı zaman, hayata taşındığı zaman Rabbimizi hoşnut, Suffa Mektebi'nin muallimi olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da hoşnut edecek. İnşallah bizler öğrendiklerimizi hayata taşıma noktasında çaba ve gayret içerisinde oluruz. İnşallah öğrendiklerimiz sadece buralarda kalmaz. Sadece bilgi olarak zihinlerimizde kalmaz. Hayata taşıma noktasında da bir gayrete dönüşür de o zaman maksat hasıl olur. Allah o maksattan bizi geri koymasın inşallah. Aziz kardeşler, dünya imtihan dünyası. Eğer biz cenneti dünyada ararsak doğru şeyi yanlış yerde ararız. Elbette ki cennetin arkasında olacağız. Cenneti kazanmanın gayretini vereceğiz. Ama cennet burada değil. Müminsek, iman etmişsek ki elhamdülillah etmişiz. İki yakamız bir araya gelmeyecek. Dertler bizi bırakmayacak, imtihanlar bizi bırakmayacak, belalar bizi bırakmayacak, musibetler bizi bırakmayacak. Her an bizler bunlarla uğraşıp duracağız. Çünkü dünya dediğimiz alan böyle şeylerin olduğu bir alandır. Cennet burada değil. Burada olmadığı için peygamberler kendi kavimlerine, muhatap kitlelerine ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi alemlere rahmet olarak gönderilip son Adem'e kadar mesajları ulaştırmakla mükellef olan, bir dinin sahibi olan, bir dinin peygamberi olan o zatın da söyleyeceği gibi, söylediği gibi cenneti burada aramak gibi bir durum yok. Cenneti biz ancak orada inşallah elde edeceğiz. Ama bazen Allah mümine cennetin kokusunu bu dünyadan duyurur. Mesela Said İbni Rebi'a'yı hatırlayalım. Uhud'un meydanında elinde kılıç, herkesin elinden kılıç bıraktığı o anda şöyle bir haykırışı vardı. Vallahi ben Uhud'un arkasından cennetin kokusunu duyuyorum diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cenneti anlatınca, cehennemi anlatınca, ashab da onu o sözlere muhatap olunca yaşıyormuş gibi, algılıyormuş gibi, hissediyormuş gibi anlıyordular, dinliyordular. Biz bundan da mahrumuz. Ancak bazı şeyler vardır ki cennetin kokusu oralardan duyulur. Mesela Ravza-i Mutahhara'ya gittiğiniz zaman o yeşil halıların üzerine ayak basar basmaz cennet burası herhalde der değil mi insan? Çok farklıdır orada hal. Tadı da başka, havası da başka, görüntüsü de başka, bambaşka bir şey orası. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da zaten demişti ya, evimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. El-Hak orada cennetin kokusunu insan hisseder. Ama bunun dışında Allah mümine bir mükafat olsun diye 3 cennet daha vermiştir dünyada. Bir mümine dünyadaki 3 cennettir bu. Nedir bu üç cennet? Bir, salih veya saliha bir eş. İki, salih veya saliha bir evlat. Üç, salih veya saliha bir dost. Hadislerden çıkardığımız şeyler bunlar. Allah bir mümine hayır murat etmişse eğer, dünyadaki cennet olan bu üçünden birini veya üçünü birden, Allah bizi de onlardan kılsın inşallah, o cennetleri bir şekilde verir. İşte biz bugün bu cennetlerden birini konuşacağız. Dolayısıyla dersimizin başlığını dünyadaki cennet sadık dost diye koyacağız. İnsan ünsiyet kuran bir varlıktır. İnsan kelimesi de oradan gelir zaten. Tek başına yaşayamaz. O tek başına yaşadığını söyleyenler sadece masallarda olan şeyler. İnsan birine ihtiyaç duyar. Dertleşmek ister. Sırrını açmak ister. Yaslanmak ister. El ele verip yürümek ister. Bir şekilde birini ister. Böyle olunca insan aslında bu özelliğinden dolayı da başkalarına ihtiyaç duyduğu için dostsuz ya da arkadaşsız olamaz. Böyle olunca biz meselenin ehemmiyetini anlarız ama daha da ötesi bir şey var. Bakın, ihtiyaç dedik, insan ihtiyaç duyar. İnsan bu tarz şeylere, suya, ekmeğe ihtiyaç duyar gibi duyar. Bir şekilde insani özellikler insana bunu getirtir. Ama biz sadık dost dediğimiz zaman ihtiyacın ötesinde bir şeyi konuşmamız lazım. Neyi konuşmamız lazım? Sadık dost Allah'ın emridir. Aslında biz Allah'ın emrini konuşuyoruz. Nereden çıkarıyoruz bunu? Her gün okuduğumuz Fatiha'nın ayetleri bu değil mi? İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in derken biz bunu demiyor muyuz? Yalnız sana ibadet ederiz. Kim? Biz. Nahnu. Yanımızda birileri var ya Rabbi. Birileri olmak zorunda. Olmadan bu iş olmayacak. Yalnız senden yardım diler, yalnız sana ibadet ederiz derken bile yanımızdakileri de bu işin içerisine dahil ederek Allah'a yakarıyoruz. Dolayısıyla insanın sadık dost talebi ihtiyaç olmasından ziyade Allah'ın bir emridir. Daha önemli bir ayet söyleyeyim. Fatiha'dan önemli bir ayet olur mu? Elbette ki olmaz da ama buradaki önem meselenin mesajıyla alakalıdır. Tebuk gazvesinde mazeretsiz olarak geriye kalan 3 sahabi var biliyorsunuz. Kab bin Malik, Mürare İbni Rebi, Hilal İbni Ümeyye. O 3 tane sadık dostlar, onlar doğruluklarıyla kurtuldular. Kab bin Malik'in sözüdür, tarihe geçen bir sözdür. Vallahi ben doğruluğumla kurtuldum diyordu. O doğruluklarıyla kurtulan 3 insanın meselesini Kur'an anlatırken Tevbe suresinin 119. ayetinde şöyle diyor. Ya eyyühellezine amenuttekullâhe ve kûnû me'as-sâdikîn. Ey iman edenler, Allah'tan hakkıyla sakının, hakkıyla korkun ve sadıklarla beraber olun. Hitaba dikkat ettiniz mi? Kunu me'as-sâdikîn dedi. Sadıklarla beraber olun. Niye böyle dedi Kur'an? Rabbimiz niye böyle konuştu? Aslında kunu sadikin de demeliydi. Kunu sadikin ne demek? Sadık olun. Sadıklardan olun. Bunu demeliydi. Deseydi de doğru olurdu. Elbette ki bizden istenen sadakattir. Ama Kur'an bir hakikate dikkat çekme adına kunu me'as-sadikin dedi. Sadıklarla beraber olun. Neden? Çünkü insan sadakati, sıdkı tek başına elde edebilir. Ama sadakati tek başına devam ettiremez. Çevre faktörü o kadar önemli bir şeydir ki Sadakatin devam edebilmesi için sadıklarla beraber olmak şarttır. Sadık olunabilir ama sadakat sadıklarla beraber devam ettirilir. Bu ayet bile bize aslında sadık dost edinmenin Allah'ın bir emri olduğunun en açık işaretidir. Fatiha'daki o açık işareti bir tarafa bırakarak bu ayetin üzerinde yoğunlaşsak bile sadece bu ayet bile bu meselenin ihtiyaçtan ziyade Allah'ın bir emri olduğunu en açık bir şekilde bize verir. Peki böyleyse eğer bir Müslüman yalnızlığı tercih edebilir mi? Yalnız yaşama gibi bir durumu olabilir mi bir Müslümanın? Bir Müslüman şöyle bir şey söyleyebilir mi? Tamam, Allah sadık dost diyor ki, diyor ama yok ki. Böyle bir hakkı var mı? Yok mu? Gerçekten 1,5 milyarlık İslam ailesi içerisinde senin gibi bir adam yok mu? Seninle beraber dost olacak. Eğer sen senin gibi bir adam bulamıyorsan sorun sende dostum. Hiç boşuna başkasında sorun arama. Sorun sende. 1,5 milyarlık İslam ailesi hepsi kötü. Hepsi sadık değil. Hepsi helakta, haşa. Bir doğru sensin. Sen olduğun için de sen kendin gibi bir adam bulamıyorsun. Yok böyle bir şey dostlar. Bir hadis okuyayım size. Bakın sözün sultanı ne diyor? Bir kimsenin insanların tamamı helak oldu dediğini duyarsanız bilin ki o kendisi herkesten daha fazla helak olmuştur. Sözü anladınız mı? İnsanların tamamı helak oldu demişse eğer birisi bilin ki o sözün muhatabı kendisidir. Peki Rabbimiz demiyor muydu Asr suresinde? Vel asr innel insane lefi husr. İnsanlık helaktadır. O zaman biz insanlar helaktadır desek bu sözde yanlış olmasa gerek. Ama Efendimiz öyle demiyor. Diyemezsin diyor. Zaten asır süresi de demiyor değil mi? İllellezine amenu. Geldi arkasından bir illa edatı. İnsanlar helaktadır doğru ama müstesnaları var. İstisna olanlar var. İman edenler ondan istisna. İman edenler de son güne kadar olacak. Allah bu dünyayı müminsiz bırakmayacak. Öyleyse eğer sen müminsen eğer mümin dostların olmak zorunda. Çünkü kulluğu tek başına devam ettiremezsin. Tek başına ümmet istisnadır, bir iki tanedir. Onların bile sağında solunda insanlar vardır. Biz Hazreti İbrahim için tek başına ümmet derdik. Zeyd İbni Amr İbni Nüfeyl için Efendimiz tek başına ümmet dedi. Ama onların bile kendi inançlarına uygun, kendileriyle beraber aynı yola revan olmuş dostları ve kardeşleri vardı. Öyleyse eğer bizim bundan başka bir yolumuz yok. Peki neden bir insan dostsuz kalabilir? Neden bir insan gelmiş 20 yaşına, 30 yaşına, 40 yaşına, 60 yaşına, 70 yaşına neyse halen kendisinin dostu yoktur. Vardır etrafında yüzlercesi ama halen korkmadan arkasını döneceği insanlar yoktur. Dost odur aslında. Bana sorsanız dostun bir tarifini yap, ben dostu öyle tarif ederim. Korkmadan arkanızı dönecek insanlardır. Neden olmaz insanın etrafında? Olmaması dışarının bir sorunu değil. Herkes bunu kendine sormalı. Ben ne yapıyorum ki olmuyor? Hatırlayın geçmiş derslerimizi. Acaba benim hayat telakkim menfaat üzerine kurulduğu için mi benim yanımda dostlarım yok? Eğer ben de Suffa Mektebi'nin talebeleri gibi İşin temeline, işin köküne merhameti değil de menfaati değil de merhameti koysaydım, merhamet ekseniyle yürüseydim olmaz mıydı dostlarım? Olurdu. Mesele aslında insanın kendisindedir. Çünkü sevginin en temel ilkelerinden bir tanesi şudur: seven sevilir. Sevmeyi biliyorsanız sizi sevenler olur. Eğer siz sevmeyi bilmiyorsanız, sevmeyi beceremiyorsanız, sevme gibi bir derdiniz yoksa sevilmezsiniz. Dert budur. Onun için menfaat ekseniyle değil, merhamet ekseniyle yürümektir asıl olan. Böyle yürüyünce zaten insanın yanında sevenleri olacaktır, sevdikleri olacaktır. Dostları olacaktır, arkadaşları olacaktır. Bunu ısrarla Rabbimiz de söylüyor, Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bize söylüyor. Şöyle bir bakın Allah aşkına hadislerin içerisine. Allah için birbirlerini sevenler adına, o birbirlerini başka hiçbir şey için değil, sadece ve sadece rıza ilahi için sevenlere Rabbimiz neler söylüyor? Efendimiz Rabbimizin o beyanlarını hadisi kutsi dediğimiz o güzelim sözlerde bize nasıl naklediyor? Hemen aklımıza şu geliyor değil mi? Hiçbir gölgenin olmadığı o günde Allah 7 sınıfı, 7 kişiyi kendi gölgesinde gölgelendirecektir. Ebu Hureyre'nin onlarca hadis kitabında geçen bir hadisi bu. Ney peki bu 7 sınıf? 1. Adil devlet başkanı. 2. Allah'a ibadetle gençliğini geçiren delikanlı. 3. Allah'ı anan, Allah'a ibadet edilen mescitlerden ayrılınca yeniden bir daha mescide dönmek için kalbi mescitlerde olan kimse. 4. Allah için birbirini seven, o sevgisini sadece ve sadece Allah için devam ettiren. 5. Hiç kimsenin görmediği bir anda Allah'la baş başa kalıp onun rızası için gözyaşı akıtan. 6. Güzel ve soylu bir kadın kendisini ona arz edip gel dediği zaman çağın Yusuf'u olup ben Allah'tan korkarım deyip Yusufça davranan. 7 affedersiniz, sadaka verdiğinde sağ elinin verdiğini sol elinin duymasına müsaade etmeyen. Yani sırren Allah yolunda sadaka veren, infak eden. 7 sınıf kıyamet günü hiçbir gölgenin olmadığı bir günde, bir ağaç gölgesinden falan bahsetmiyoruz dostlar, dikkat edin. Rabbimizin gölgesinden bahsediyoruz. Hiçbir gölgenin olmadığı o günde, o kıyamet gününde, o dehşetli saatte Allah'ın zimmeti altında, Allah'ın gölgesi altında, fizlal o işte aslında, orada Allah'ın o gölgesinin muhatabı olacaklar. Onlardan bir sınıf Allah için birbirlerini sevenler. Bu nasıl büyük bir mükafattır. Daha ötesini söyleyeyim mi? Bu daha güzel ama bir daha ötesi de var bu işin. Muaz bin Cebel bize rivayet ediyor o hadisi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam cennetten bahsediyor. Zaten cennetten sadece o bahsedebilir değil mi? Cenneti gören odur. O miraca kadar görüyormuş gibi konuştu. O zamana kadar cennet ve cehennem bilgisi ilmel yakindi. Miraçtan sonra o bilgi aynel yakin oldu, hakkel yakin oldu. Artık miraçtan sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam cennet ve cehennemden bahis açtığı zaman görüyormuş gibi değil, gördü, gördüğü için konuşan biri oldu. Ve o şimdi bize cennetten bir tablo aktarıyor. Muaz İbni Cebel de bize söylüyor. Cennette nurdan minberler üzerinde oturan ve yüzleri pırıl pırıl parlayan kimseler vardır. Onlar ne peygamberlerdir ne şehitlerdir. Peygamberleri ve şehitleri kendilerine imrendirenlerdir. Söze bakın söze. Peygamberleri ve şehitleri kendine imrendirenlerdir. Merak edecek insanlar ve soracak. Kimdir bunlar? Diyecekler ki onlar dünyada birbirlerini Allah için sevenlerdir. Nasıl büyük bir mükafat bu. Allah onlardan yazsın, ne diyelim ki? Bu önemli mükafat, bu önemli karşılıktan dolayı Kur'an bu meselenin üzerinde durmuş. Efendimiz onlarca hadisiyle bu meselenin üzerinde durmuş ve kendisi fiili olarak bunu uygulamış, biliyor musunuz? Muhacir Ensar kardeşliği Medine'de oldu. Tarihe kardeşlik destanı olarak geçen ve halen ikinci bir örneği sergilenmemiş olan o kardeşlik destanında aslında bu ayetlerin bir yönüyle fiili uygulamasını Efendimiz orada o günün insanına yaşattı. Ama biz görüyoruz ki siyerin içerisinde gözden kaçan bir hakikattir bu. Kardeş kılınma hadisesi Medine'de başlayan bir şey değil. Efendimiz aleyhissalatü vesselam aslında ilk gün Darul Erkam'da, Mekke'de bu işi başlattı. Mekke'de kardeş kılma hadisesini Mekke'de yaptı ve orada muhacirleri, daha hicret olmamış Mekke'nin o ilk iman edenlerini birbiriyle kardeş kıldı. Bakın mesela bazı siyer kitaplarına bunu göreceksiniz. Hazreti Ebu Bekir'i 6 sene kimseyle kardeş etmedi. Ömer ne zaman geldi? Ömer Ebu Bekir'in kardeşi oldu. Aslında o kardeş kılmada da çok önemli bir hikmet var. Hem Ensar Muhacir kardeşliğinde hem de Mekke'de Müslümanların birbirleriyle kardeşliğinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam çok farklı şeyleri gözeterek bunu yapıyordu. Hazreti Osman'ı Abdurrahman İbni Af ile kardeş kıldı. Zübeyir bin Avvam'ı Abdullah İbni Mes'ud ile, Ubeyde İbni Haris'i Bilal-i Habeşi ile, Hazreti Hamza'yı Zeyd bin Harise ile. Aklınıza şöyle bir itiraz gelir mi? Zeyd bin Harise köleydi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın oğluydu. Hazreti Hamza ise Mekke'nin en gözde isimlerinden biriydi. Neden bunları birbiriyle Allah Resulü kardeş kıldı? Ortak yönlerini söyleyeyim size. Zeyd bin Harise Mute'de şehit olana kadar onlarca seriyenin komutanıydı. Efendimiz komutanı komutan ile aslında kardeş kıldı. Gördünüz mü? Nasıl bir şey yapmış Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve bu kardeş kılma hadisesinde nasıl böyle bir şey gözetmişsiniz, buradan anlayın. Bir ismi saymadım, dikkat ettiniz mi? Ebu Bekir var, Ömer var, Osman var, Abdurrahman var, Ali yok. Niye Ali yok? Ali Mekke'de de Medine'de de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kardeşidir. Mekke'de kendine bırakmış. Medine'de muhacirle ensarı birbirine kardeş kılarken Ali herhalde bana birini kardeş kılacak diye beklemiş. Bütün eşleştirme bitmiş. Ali'nin boynu bükük orada bekliyor. Mahzun mahzun Efendimiz'e geldiği zaman Allah Resulü orada söylüyor. Ey Ali, sen dünyada da ahirette de benim kardeşimsin diyor. O öyle birisi. O kardeşlik de öyle bir kardeşlik. Efendimiz aleyhissalatü vesselam işin bidayetinde özellikle Mekke'de de bu işi böyle başlatıp devam ettirmesi aslında sadık dostun, salih dostun ne kadar önemli olduğunun en büyük işaretidir. Demek ki dost meselesi bir ihtiyaç meselesi değil, bir emir meselesiymiş. Rabbimizin emriymiş. Peki nasıl anlarız dostlar bir insanın sadık dost olduğunu? Ya da kendimizden soralım. Nasıl sadık dost olabiliriz? Çünkü hep beklemediği gibi bir durumumuz olmamalı. Biz de dost olmalıyız birilerine. Dost olurken o dostluğun gereğini yerine getirmeli. Dostlarımızdan da o dostluğun gereğini beklemeliyiz. Bunun yolları yok mu? Elbette ki var. Aslında bize dost olun diyen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve bunu gösteren hayatıyla bunun önemine ait bize en temel hakikatleri öğreten Efendimiz aleyhissalatü vesselam buna ait de bize sözler söylüyor. Ben hadislerden ve bazı İslam büyüklerinden size 5 tane ilke söyleyeyim. Birinin sadık dost olduğunu nasıl anlarsınız? 1. İyiliği emredip kötülükten sakındırırsa. En başa yazacağımız şey budur. Neymiş? İyiliği emredip kötülükten sakındıracak. Yani yanımızda dostuz, cebimiz dolu bizim. Cebimizin hatırına eyvallah etmeyecek. Bir konumumuz var bizim. O konumun hatırına eyvallah etmeyecek. Yeri ve zamanı gelince ashab gibi kılıçların uçlarıyla da düzeltecek. Çünkü dostluk bunu gerektirir. Birbirimizin cenneti olacaksak eğer, hata varsa ortada, o dost ona göz yumabilir mi? Ne yapacak? Söyleyecek onu. İyiliği emredecek, kötülükten onu alıkoyacak. İkincisi, rencide etmeden sıkıntıları giderirse. Bakın birinci ile ikincisi birbirini destekliyor aslında. Birbirini bir yönüyle de dengeliyor. Dost acı söyler değil mi? Ama acı söz dosttan gelince rencide eder. Ne yapacak sadık dost? Uyarırken bile usulünü, uslubunu iyi gözetecek. Yıkmayacak, yakmayacak, koparmayacak bağları. Yaparken bazı şeyleri rencide olmadan sıkıntıların giderilmesine vesile olacak. Üçüncüsü, vefasızlık ve ihanet görse bile, yapsa bile demiyorum bakın. Vefasızlık ve ihanet görse bile büyüklük yapabilirse. Dost bunu gerektirir. Dostluk bunu gerektirir. Söyledim geçen dersler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Uhud'a yürürken 1000 kişiyle yürüdü. İbn-i Selül 300 adamını alıp geri döndü. O 300 adamın hepsi münafık mıydı? Hayır. Onların içerisinde bir avuç münafık vardı ki sonradan münafık olarak ölüp gittiler. Onların büyük bir kısmı neydi? İbn-i Selül'ün sözlerine kanan Müslümanlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o gün Uhud'u onların yüzünden ve okçuların yüzünden kaybetmesine rağmen ne onlara ne o okçulara sizin yüzünüzden ben kaybettim demedi. Vefasızlık gördü mü? Gördü. İhanet gördü mü? Gördü. Ama ne yaptı? O da bir sadık dostu, sadık dostluğu bize öğretti. Unutacaksın dostum. Yarana tuz basacaksın, yüzüne vurmayacaksın kimsenin. Febima rahmetin linte lehum bunu gerektirir. Bunun gereğinden dolayı bunu yapmayacaksın. Eğer etrafında olmalarını istiyorsan peygamberin gibi hataları kimsenin yüzüne vurmayacaksın. Dostluk bunu gerektirir. Dördüncüsü, acıları ve sevinçleri beraberce paylaşabilirse. Acılar paylaştıkça azalır, sevinçler, sevgiler paylaştıkça çoğalır değil mi? İnsanın harcadıkça azalmayan en önemli sermayesi, hatta tek sermayesi sevgidir. Harca harca çoğalsın. Allah böyle bir potansiyel yaratmış sevgiye. O halde dostsan dostlarının acılarına, sevinçlerine ortak olmalısın. Dostların da sana aynısını yapmalı. Çünkü dostluk böyle zamanlarda ortaya çıkar, böyle zamanlarda güçlenir, böyle zamanlarda devam etmesi için tohumlanır, gübrelenir. Beşincisi, yeri ve zamanı gelince elinde ne varsa hepsini feda edebilirse. Dostluk bunu gerektirir. Yeri ve zamanı geldi, bir şeyler feda edeceksin. Sevgi ispat ister değil mi? Seni seviyorum diyene bile Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hatta yeminle söyleyen ki Abdullah İbni Mugaffel bize o hadisi rivayet etmişti. Vallahi ya Resulallah, seni seviyorum diyen o zata Efendimiz ne demişti? Sen ne dediğinin farkında mısın demişti. Çünkü sevmek bir iddiadır. Arkasından bir ispat lazım. Seni çok seviyorum dediniz. Hani bunun ispatı? Ne verdiniz mesela dostunuz için? Neleri gözden çıkardınız? Neleri göze aldınız? Eğer gerçekten seviyorsanız bir şeyleri feda etmelisiniz. Çünkü sevgi bir iddiadır, ispatı da ortaya konacak şeylerdir. Gönlün sevmesi elin vermesiyle belli olur derler Anadolu'da. Eğer gönlün sevdiğini söylüyorsa elin verecek, ayak yürüyecek bir şeyler olacak. Olacak ki ispatı olabilsin. Feda etmedikten sonra dostluk olmaz. Bu beş tane temel ilkeyi ortaya koyan Allah'ın izniyle sadık dosttur. Bizden istenen de budur. Ya bu beş tane temel ilke ortaya konmamışsa dostluk var mıdır ortada? Vardır. Vardır ama sadık dost değildir. Bunlar yoksa ortada dostluk var ama o dostluğun adı dikkat edin fasık dostluktur. Gafil, gafil dostluktur. O halde ne dedik? Aslında üç çeşit dostluk var. Sadık dost, fasık dost, gafil dost. Sadık dostun ilkelerini gördük. Fasık dost ne demek? Fasık belli zaten. Fasaka Arap dilinde ismi failidir fasık. Ne demek? En temel anlamıyla bir şeyden çıkmak demek. Hatta buna isim olması hurmanın olgunlaşınca çıkması anlamından dolayı böyle bir isim olmuştur. Ama biz istilahta Allah'ın emirlerinin dışına çıkana fasık deriz. Ancak fasık dediğimiz zaman her zaman aynı şeyi söylemeyiz. Çünkü Kur'an her zaman aynı şeyi söylemez. Mesela Kur'an fıskı ikiye ayırır. Bir ameli fısktır, bir de itikadi, akidevi fısktır. Ameli fısk sahibini günahkar yapar. Ama Allah korusun, akidevi fısk sahibini kafir eder. Onu küfre düşürür. Ve Kur'an fıskı iki anlamda da kullanır. Biz fasık dost dediğimiz zaman ikisini kastetmemiz lazım. Günahın bir araya getirdiği dostlar, İnkarın, küfrün bir araya getirdiği dostlar. İkisi de kastedilebilir. Ya gafil dost? Gafil gafletten gelir. Nedir? Hayatı sadece oyun ve eğlence bilmek. Vur patlasın, çal oynasın. Onun için buysa hayat, hevası, hevesi onun için en önemli şey olmuşsa, dünya onun için oyun ve eğlence yeri olmuş. O da nefsinin arkasından koşup halen o derin uykunun içerisindeyse o gaflet uykusundadır. Zevklerin, eğlencelerin bir araya getirdiği dostluklar da gafil dostluklardır. Dolayısıyla bugün aslında ne yazık ki insanımızın çoğunu biz fasık ya da itikadi anlamda fıskla neticelendirmek, böyle damgalandırmak hakkımız yok. Ama gafletin onları bir araya getirdiği aşikar bir biçimde ortada duruyor. Böyle olsa bile sadık dostların meydana atılıp o gaflet içerisinde olanları bir şekilde uyandırma zorunluluğu vardır. Bu üç çeşit dostluk için size asr-ı saadetten üç örnek vermek istiyorum dostlar. Ki bu mesele biraz daha iyi anlaşılsın. Sadık dost desek çok örnek var değil mi asr-ı saadetten? Onlarca örnek gelir aklımıza. Mesela birçok sahabi aslında o sadık dostluğun vesilesiyle başkalarını imana taşıdılar. Mesela Hazreti Ebubekir'i hatırlayın. Bugün İslam tarihinin en şanlı, en büyük 10 ismi ki biz onlara aşere-i mübeşşere diyoruz. En başında da Ebubekir'in ismi var. O 10 isimden bir tanesi odur, geriye kalan 9. 9'undan da ikisini çıkın, geriye kalan 7. 7 isim de Ebubekir'in eliyle imana taşınmıştır. Ebubekir demenin ne demek olduğunu buradan anlayın. Sadık dost olduğu için zaten Sıddık lakabı öyle tesadüfen verilmiş bir şey değil. O onu hak etmiştir ve ona hiçbir zaman leke sürmemiştir. Sadık bir dost olduğu için sadece o yedi insanı da değil, Halid İbni Said'i mi, Ebu Seleme'yi mi, Osman bin Maz'unu mu, onlarcasını o imana taşımıştır. Ama ben sadık dost için onu örnek vermeyeceğim. İki tane dost örnek vereceğim size. Hazreti Ömer, Ayyaş İbni Ebi Rebi'a. Fasık dost için de iki tane örnek vereceğim size. Übey İbni Halef, Ukbe İbni Ebi Muayt. Gafil dost için de iki örnek vereceğim size. Nadir bin Haris, Ebu Uhayha künyeli Said İbni Elas. Üç dostluğa üç örnek veriyorum. Aralarındaki o dostluğun üzerinden aslında sadık dostluğu ne demek olduğunu daha iyi anlayacağız. Birinci örneğimiz sadık dost. Kimdi? Hazreti Ömer'le Ayyaş İbni Ebi Rebi'a. Hazreti Ömer'i tanıyoruz. Ayyaş İbni Ebi Rebi'a'yı az tanıyoruz. Bir iki cümleyle söyleyeyim. İlklerden, ilk iman edenlerden. Darul Erkam'ın ilk talebelerinden. Hazreti Ömer'le nesep anlamında da anne tarafından bir akrabalığı var. Anne tarafından akrabalığı var dediğim zaman Ayyaş İbni Ebi Rebi'a hangi kabileden olmuş oluyor? Beni Mahzum'dan. Halid bin Velid'in ve onun babası Velid İbni Mughire'nin amca çocukları, Ebu Cehil ile Haris İbni Hişam'ın ise anne bir kardeşi. Bu kadar onlara yakın biri. İman etmiş ilk günler, imanın bedelini ödemiş, hem de Ömer'in eliyle de ödemiş. Ama o günden itibaren de dostluğunu hiç koparmamış. Artık baskılar, işkenceler son noktaya gelince Ayyaş İbni Ebi Rebi'a almış hanımını, varmış Habeşistan'a. Allah orada onlara bir erkek çocuk nasip etmiş, adını Abdullah koymuşlar. Nübüvvetin 6. yılı bir haber gelmiş. Ömer, dağ gibi bir adam o, Ömer Müslüman olmuş. Ayyaş zaten onun imanı için kaç zaman gözyaşı dökmüş, dua etmiş. Allah onu ona nasip etmiş. Ömer'in iman ettiğini duyunca Habeşistan'da sevinç gözyaşlarına kapılmış. Daha fazla dayanamamış, çekip Mekke'ye gelmiş. Baskılar, işkenceler yine azalmamış. Artık Müslümanlar Mekke'de iman adına bir yatak bulamayınca Medine'ye hicret etmeye başlamışlar. İkisi İslam'dan önce dostlar ya, Müslüman olduktan sonra da o dostlukları daha da ziyadeleşmiş. Ömer sen benimle gelmelisin deyip Amr İbni Ebi Rebi'a'yı kendisiyle beraber Habeşistan'dan döndükten sonra Medine'ye, o günkü adıyla Yesrib'e götürmüş. Kuba'ya gelmişler. Daha Efendimiz aleyhissalatü vesselam yok ortada. Hazreti Ömer Allah Resulü'nden günler önce varmıştır Yesrib'e. Ebu Cehil ile Haris bin Hişam, yani Amr'ın anne bir kardeşleri, kardeşlerini geri getirmek için Medine'ye gitmişler. Bulmuşlar Kuba'da, başlamışlar ikna etmeye. Amr İbni Ebi Rebi'a'yı, gel geri dön. İşte sen bizim kardeşimizsin, şöyledir böyledir, ikna etmeye çalışmışlar ama Amr ikna olmamış. En son Amr'ın hassas bir noktasına dokunmuşlar. Demişler ki annen sen gittiğin günden beridir güneşin altında oturuyor. Ant içmiş. Amr geri dönmeyene kadar ben güneşin altından kalkmayacağım. Saçlarımı yıkamayacağım, taramayacağım, gusl almayacağım, bekleyeceğim onu. O gelmese güneşin altında ölene kadar bu halde bekleyeceğim. Gel geri dön, anneni bu halden kurtar. Ayyaş İbni Ebi Rebi'a, Amr diyormuş dedim birkaç kez de, Ayyaş İbni Ebi Rebi'a bu sözü duyunca biraz gevşemiş. Çünkü annesine karşı inanılmaz bir muhabbeti var. Şöyle bir gitme konusunda meyyalder olmuş. Dost, hakiki dost, sadık dost Ömer sahneye çıkmış. Sözü şu: Ayyaş demiş, sen Ebu Cehil'le Hişam'ı tanımıyor musun? Bırak onları. Annen güneşin altında oturuyormuş. Biraz otursun, güneş kafasına vurunca mecbur girecek içeriye. Yıkanmıyormuş. Biraz bitlensin, bak nasıl yıkanacak. Sen bunlara kanma. Bunlar seni başka bir maksatla götürüyorlar. Gel beni dinle, onlarla gitme. Ama Ayyaş annesine olan muhabbetinden dolayı Hazreti Ömer'in bu sözlerini dinlememiş. Ve gitmeye karar vermiş. Ömer asabi birisidir, değil mi? Sözü yerine gelmediği zaman sinirlenir. Ama sadık dosya gideceğine karar verdiği anda Ayyaş İbni Ebi Rebi'an'ın kulağına şu sözü söylüyor. Madem beni dinlemedin gidiyorsun, ben bu adamlara güvenmiyorum. Onları ben de senin kadar tanıyorum. Hiç değilse benim devemle git. Baktın ki başka bir maksatla seni götürüyorlar. Anında benim deveme bin gel. Çünkü benim devem güçlü bir devedir. Seni onların elinden kurtarır. Sadık dost bu işte. Görüyorsunuz değil mi? Dinlemedi arkadaşını, dostunu, ama sadık olduğu için çizmedi üstünü. Onu koruma adına, ona bir şeyler gelmemesi adına böyle bir tedbir alıyor. Çıkıp geliyorlar, Mekke'ye geliyor. Ayyaş bir de bakıyor ki hepsi yalan. Ne annesi güneşin altında, ne öyle bir ant var, ne yıkanmamak üzere yemin içmiş. Anne oturmuş kendine keyif çatıyor. Siz beni kandırdınız der demez Ayyaş'ı tutuklayıp hapsediyorlar. Kaç sene biliyor musunuz Ayyaş hapiste kalıyor? Tam 6 sene. 6 sene bir evin içerisinde hapsediyorlar onu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kaç kez Ayyaş için dua etmiştir. Hatta Reci vakasında biri Maune'de Kur'an öğretmenleri şehit olunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam 40 gün kunut okudu, biliyorsunuz o hadiseyi. Müslim'de geçen bir rivayet der ki kunut okurken Efendimiz namazın içerisinde Ayyaş'ın da adını andı, onun da kurtulması için dua etti. Ayyaş günlerce, yıllarca bu acıyı çekti. Ya Hazreti Ömer, dosya o, 6 sene boyunca unutmadı. 6 sene boyunca hep Ayyaş için yandı yakardı, dua etti, bazen selam gönderdi, bazen gelenden hal hatır sordu ama hiçbir zaman unutmadı onu. 7. sene Müslümanlar kaza umresi için, umretul kada için Mekke'deler. Hazreti Ömer umresini tamamlamış, Kabe'nin avlusunda Kur'an okuyor. Zümer suresini okuyor. Zümer suresinin 53. ayetine geliyor. Hangi ayettir 53. ayet? Nice sahabinin ayaklarının bağını çözen ayettir o. O ayette diyor ya Rabbimiz, de ki ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah'ın rahmeti çok büyük. Çünkü Allah bütün günahları, şirkin dışında bütün günahları, biz böyle anlamamız lazım, bağışlar, affeder. Çünkü onun bağışlaması, affının sınırı yoktur. O bağışlama ve esirgeme noktasında bunu sınırsız olarak yapandır. Bu ayet Hazreti Hamza'nın katili olan Vahşi'nin de ayağının bağını çözmüştü. Bu ayete gelince Hazreti Ömer okuyup gözyaşı dökmeye başladı. Okuyup gözyaşı dökmeye başladı. Merak etti insanlar. Ne oluyor ey Ömer dediler. Ne dedi biliyor musunuz? Aklıma Ayyaş geldi dedi. Aklına Ayyaş gelmiş. Dost bu işte. Dostluk bu. 7 sene olmuş unutmamış. Kendisini dinlemeden gitmiş unutmamış. Devesini almış götürmüş unutmamış. Halen yüreği dostu için yanıyor. Sadık dost bu işte. Sonra oradan bir Mekkeli görüyor. Yakın akrabalarından birisi. Ne selam yazıyor ne kelam yazıyor. Derinin üzerine sadece bu ayeti yazıyor. Al diyor bu ayeti götür. Ayyaş'a ver. Alıyor o ayeti Ayyaş eline, okur okumaz o da ağlamaya başlıyor. O ayet Ayyaş'a bir anda dizine derman oluyor. Kalkıyor, bir şeyler yapıyor. Bir vesileler zorluyor. Allah da açıyor kapıları. Aynen Ömer'in devesine binerek kaçıyor oradan. Müslümanlar Umretül Kaza için Mekke'den çıktıkları bir anda Müslümanlara yetişiyor. Hazreti Ömer'le birbirlerini gördükleri anda sarılıp birbirlerine ağlıyorlar. O yol güzergahında Ayyaş'ın söylediği bir cümle var. Ne diyor biliyor musunuz? 7 senedir senin devene bakıp ağlıyorum diyor. 7 senedir ben bu haldeyim. Ama sadık dost bakın ne yaptı. Eğer Ayyaş'ı unutsaydı Allah korusun belki Ayyaş bugün bu dersin konusu olmayacaktı. Belki o da irtidat eden 2-3 isimden biri olacaktı. Biz onu sahabi olarak adını anmayacaktık. Ama Hazreti Ömer'in sadık dostluğu, Ayyaş'ın o sadakate gösterdiği sadakat, ikisini birbirleriyle yine iman için, iman üzere buluşturdu ve birbirlerinin cenneti oldular. Neymiş sadık dost? İnsana cenneti kazandıran en önemli vesileymiş. Gelin fasık dosta, sadık varsa fasık da var. Sadıklar da bitmeyecek, fasıklar da bitmeyecek. Onun içinde 2 örnek vereyim size. Ubey İbni Halef, Ukbe İbni Ebi Muayt. Bu 2 ismi de çok iyi tanıyoruz değil mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın düşmanları üzerinde de aslında çalışmak lazım. Ben dostları üzerinde çalıştığım için içinizden biri çıksın, biri de düşmanların üzerinde çalışsın. İnanın onun karşısındaki o düşmanlar tip olarak, şahsiyet olarak, küfürdeki inatları olarak üzerlerinde durulması gereken insanlar. Çünkü aynılarının bu dünyada şu anda yaşadığımız bu toplumda birer kopyası var. Ebu Cehil ölmedi, Ebu Leheb kıtalar dolaşıyor. Nasıl ki onlar ölmediyse Ukbeler de ölmedi. O zihniyet devam ediyor. Übeyler de ölmedi. Biraz sonra adını anacağım Nadir İbni Harisler de ölmedi. Hatta Nadir bin Haris'i adını anmadan zihniyetini anlatsam onlarcasına o şablon uyacak bugünün dünyasında. Onlar varlar. Dolayısıyla o düşmanlar da en az dostlar kadar tanınmalı. Onlardan 2 tanesi Ubey İbni Halef, Ukbe İbni Ebi Muayit. Ukbe İbni Ebi Muayit aslında iyi bir kafirdir. O güne kadar Müslüman olmamış ama vicdan taşıyan biridir. İşin bidayetinden itibaren Efendimiz aleyhissalatü vesselama da bir süreye kadar çok iyi davranmıştır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ukbe İbni Ebi Muayt'ın bu özelliğini bildiği için onunla irtibatını hiç koparmamıştır. Sürekli onunla irtibatını devam ettirmiştir. O irtibatın neticesinde Ukbe imana adım adım yaklaşmıştır. Ukbe'nin bir adeti var. Ticaretten döndüğü zaman güzel bir sofra kurar Mekke'nin ortasında ve insanları o sofraya davet eder. Efendimiz aleyhissalatü vesselamı da böyle bir sofraya davet eder. Nübüvvetin ya 5. yılıdır ya 6. yılıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 5-6 yıldır onu imana doğru taşıdığı için onun imana ait biraz yumuşadığını görünce orada şu sözü söyler. Ukbedir, davete icabet ederim çünkü ben hiçbir daveti geri çevirmem. Ama gelirim sofrana otururum senin yemeğini yemem. Niye der ey Muhammed? İman et sofranda ben de kaşık çalayım. İman et ben de yemek yiyeyim. Ukbe İbni Ebi Muayit o güne kadar imana zaten yaklaşmış. Efendimizin o son sözü de onu imana biraz daha yaklaşır. Tamam der gel ben iman edeceğim der. Ve bu söz duyulmaya başlanır. Bu söz Mekke'de duyulunca eğer Ukbe iman etseydi var ya bir tane 2. Ömer'imiz daha olurdu. O öyle birisidir. İnanılmaz birisiydi. İnanılmaz bir kabiliyeti vardı ama Allah hidayeti nasip etmedi. Neden etmediğini anlıyoruz. Bu söz Mekke'de duyulmaya başlayınca fasık dostu Übey ateşlendi. Hemen geldi Ukbe'nin karşısına. Böyle böyle sözler duydum, doğru mu dedi. Ukbe gülerek evet dedi. Peki dedi, sen bilirsin. Eğer dedi sen Muhammed'e iman edersen bundan sonra benim yüzümü göremezsin. Benim yüzümü göremediğin gibi Amr'ın da yüzünü göremezsin. Amr kim? Ebu Cehil. Onun yüzü de sana haram. Velid'in yüzü de sana haram. Velid İbni Mughre'yi kastediyor. Üçümüzün yanında da artık itibarın olmaz. Ve biz seni defterden sileriz. Ya biz ya Muhammed. Sen bilirsin. Fasık dost. İki tercih arasında kaldı. Yıllar dostluğun hatırına imanı tercih etmedi. Ve dedi ki tamam. Ben zaten dalga geçmiştim. Sadece yemeğe gelsin diye demiştim dedi. Übey bu sefer dedi ki senin samimi olup olmadığını anlamamız için bir şey yapacaksın. Var git Muhammed'in yüzüne tükür. Bilelim ki sen iman adına yüreğinde bir şey taşımıyorsun. Tamam yaparım dedi. Gitti Efendimiz'i buldu. Ağzını doldurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne tam tükürecekken bir rüzgar çıktı. Onun tükürüğünü onun yüzüne vurdu. Ama yapılan yapılmıştı artık. Allah orada da korumuştu peygamberini. Ve imana an kala Ukbe İbni Ebi Muayt fasık bir dosttan dolayı böyle bir şeyden mahrum olmuştu. Neyin mahrumu oldu? Bakın dedim ya kafirlerin üzerinde de yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı çıkan o düşmanlarını da tanımak zorundayız. Bakın Ebu Cehil'in inkarının altında yatan şey asabiyettir. Velid İbni Mughire'nin altında yatan şey aslında ekonomik anlamda gücü kaybetme korkusudur. Ama Ukbe İbni Ebi Muayit'in inkarının altında yatan şey çevre baskısıdır. Tek bir şeyden dolayı kaybetmiştir onu. Cahiliyedeki dostlarını kaybetmemek adına imandan mahrum olmuştur. Nasıl öldüler bu iki fasık dost? Ukbe İbni Ebi Muayt sevdiği Ebu Cehil gibi Bedir'de müşrik olarak öldürüldü. Ya Übey İbni Halef? Onun öldürülmesi daha acı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a düşmanlıkta zirveydi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı güya korkutma adına Mekke'de Efendimiz'i ne zaman görse Muhammed seni ben öldüreceğim diyordu. Bir gün Efendimiz dayanamadı. Allah'tan aldığı ilhamla dedi ki vallahi seni ben öldüreceğim. Vallahi deyince tutuştu bu. Çünkü hiçbir zaman onun dilinden yalana ait bir şeyi hiç duymamıştılar. Yeminle bir şeyi söyleyince Übey her gün ölmeye başladı. Eğer bunu o dediyse o beni öldürecek dedi. Bedre korka korka geldi. Bedir'de esir olarak tutuklandı. İşte şimdi Muhammed'in dediği olacak, beni öldürecek diye ağlamaya başladı. Fidyesini ödeyerek serbest kaldı. Uhud'a geldi. Uhud'a gelirken öyle bir koruma altına almıştı ki kendini, sadece gözleri gözüküyordu. Uhud'un bittiği an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaralı, yorgun, bitkin bir halde baktı ki Übey İbni Halef karşısında duruyor. Ashabtan birinin mızrağını istedi. Tekbir getirerek attı Übey İbni Halef'e. Übey'in bir yerine şöyle bir değdi. Ufacık bir yara açtı orada. Übey başladı titremeye. İşte Muhammed'in dediği oldu dedi. Yanındakiler dediler ki ya ufacık yarada ne olur? Yok yok dedi, o yaranın korkusuyla öldü gitti. Döndü Uhud'dan Mekke'ye, yarasına baka baka ölüp gitti Uhud'un arkasından birkaç gün sonra. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o sözünün bir kafir üzerindeki etkisi bu. Ve iki fasık dostun akıbeti de böyle oldu. İkisi de küfür üzere ölüp gittiler. Ya gafil dost, onu da söyleyeyim. Nadir İbni Haris, Ebu Uhayha ya da asıl ismiyle Said İbni El As. Said İbni El As diye bir sahabi var, ondan karışmasın. Bunu künyesiyle bilin, Ebu Uhayha. O da ne yazık ki küfür üzere yaşayıp küfür üzere ölmüştür. Ama bunları diğerinden ayıran bir hususiyet var. Nadr İbni Haris bilinçli bir kafirdir. O bilir ne için yaptığını, ama bazılarını gaflet uykusundan uyandırmamak için gayret gösterir. Nadr İbni Haris'in şöyle bir özelliği var. İran'a gitmiş. İran'da eski İran şahlarının hikayelerini öğrenmiş. Onlara ait masalları çok iyi öğrenmiş. Gelirken yanına iki tane de güzel sesli kadın şarkıcı getirmiş. Ut çalmayı öğrenmiş, böyle gelmiş Mekke'ye. Ve İslami davetin karşısına bu öğrendiği şeylerle çıkıyor. İnsanlara diyor ki Muhammed size masallar söylüyor. Eskilerin masalları. Bende o masallardan daha güzelleri var. Gelin beni de dinleyin. İnsanlar onu da dinliyorlar ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattıkları bambaşka şeyler. Nadir İbni Haris bugünün medyası gibi o gün inanılmaz oyunlar çeviriyor. Kadın faktörünü kullanıyor, şarkıları kullanıyor. Neleri kullanmıyor ki? Her türlü şeyi kullanıyor. Mesela şunu anlatıyor insanlara, bir kıssa anlatıyor eski İran şahlarına ait. Kıssanın en meraklı yerinde arkası yarın diyor. Yarın bu saatte gelin devamını anlatayım diyor. Tanıdık geliyor mu size bu tarz şeyler? Aynı. Fark eden hiçbir şey yok. Aynı, malzeme değişiyor. Mantık aynı, zihniyet aynı. Böyle yaparak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında oluşan o tesiri kırmaya çalışıyor. Bundan uğraşırken Ebu Uhayha bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlemiş. Çok etkilenmiş ve Müslüman olmaya karar vermiş. Bakın aynen Ukbe İbni Ebi Muayit gibi. Onun Müslüman olacağını duyar duymaz Nadır İbni Haris onun karşısında. Ne diyor ona? Ey Ebu Uhayha diyor, şimdi sen atalarının dinini terk edip Muhammed'in getirdiği dine mi tabi olacaksın? Yüzyıllardır atalarının tabi olduğu bu dini sen duyduğun o etkileyici masallardan dolayı mı terk edeceksin diyor. Ama Ebu Uhayha'ya hiç etki etmiyor. Ebu Uhayha kararını vermiş. Ne diyor biliyor musunuz? Hayır diyor, nadir hayır. Ben dinledim, ben sözden anlayan bir adamım. Vallahi Muhammed'in sözleri bir beşer sözüne benzemiyor. Onun sözleri semadan diyor. Nadir bakıyor ki bir tane daha kaybedecek. Başka bir kanaldan giriyor. Ne diyor biliyor musunuz? Eğer Müslüman olursan bundan sonra benim cariyelerimle beraber olamazsın. Eğer Müslüman olursan bundan sonra benim meclisime gelemezsin. Ne şarkıları dinleyeceksin, ne şu keyfi, ne bu eğlenceyi yapacaksın. Gaflet uykusundan uyanmak üzere olan Ebu Uhayha'yı yeniden o uykuya kavuşturuyor. Tam hassas yerinden vuruyor. Belki o buluşma, o görüşme olmasa imanı tanıyacak biraz daha, özümseyecek, o gaflet tamamen gidecek. Ama daha işin başındayken Nadir İbni Haris ataların dini falan dedi. Onunla baktı ki olmuyor. Ne yaptı? Gaflet damarından girdi ve o damardan vurdu. Bunları söyleyince Ebu Uhayha Müslüman olmaktan vazgeçti. Ve o günden sonra imana düşman olan en önemli isimlerden birisi oldu. Nübüvvetin 13. yılı Taif'e gitmişti. Orada küfür üzere ölüp gitti. İki tane oğlu vardı, Ubeyde ve El-Asi. İkisi de babalarının yolundan yürüdüler. Mekke'de müşrik olarak yaşadılar. Bedre müşrik ordularının içerisinde katıldılar. Birini Zübeyir bin Avvam, birini Hazreti Ali cehenneme babalarının yanına gönderdi. Ya Nadir İbni Haris'e ne oldu? O da Bedre katılmıştı. 71 müşrik esirden birisiydi o. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok iyi biliyordu. Bu adam gitse yine rahat durmayacak. yine insanları etkileyecek. Yine insanları bu manada İslam'a karşı soğutacak. Yine birilerinin ayağını kaydıracak. Yeni Ebu Uhayhalar olmasın diye Bedir'in dönüşünde Safra denen yerde Hazreti Ali'ye emretti ve Nadr'ın başını orada vurdurdu. Bakın niçin Nadr İbni Haris sadece o 71 ismin içerisinde infaz edildi? Siz buradan o özelliğinden anlayın. Çünkü o kalsaydı eğer insanların gaflet uykularından uyanmalarına asla müsaade etmeyecekti. Görüyorsunuz değil mi dostlar? Sadık dost insanı nereye taşıyormuş? Fasık ve gafil dost insanı nereye taşıyormuş? Dostunuz sadıksa korkmayın. Allah'ın izniyle sizin gideceğiniz yer belli. Ama Allah korusun. Eğer fasık ve gafil dostlarınız varsa hiçbir şey bulaşmasın. Onların kokuları size bulaşacak. Onun için mümkün mertebe bunlardan uzak durmalı ve dostları sadıklardan oluşturmalıdır. Bir annenin ve babanın evladına bırakacağı en önemli şey nedir diye sorsanız bana, sadık dostlarım. Sadık dostları olsun çocuklarımızın, başka hiçbir şeyden korkmayın. Allah'ın izniyle onların varacağı yer bellidir. Ne diyordu Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Er-racülü ala dini halilihi diyordu. Ne demek? İnsan dostunun, sevdiğinin dini üzeredir. Buradaki din sadece bizim anladığımız manada din olarak anlamayın. O da var ama gidişat, hayat tarzı olarak anlayın. İnsan dostunun hayat tarzı, gidişatı üzeredir. Zaten öyle demiyor muydu atalarımız? Dostunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Çünkü aynasıdır birbirinin. Dostuna bakarak o belli olur. Onun için yapacağımız şey nedir? Dostlarımızı sadıklardan oluşturmaktır. Bunu yaptıktan sonra Allah'ın izniyle beraberce cennete yolculuk ederiz. Beraberce cennete yürürüz. Öyle demiyor muydu Efendimiz? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bu hadisten daha güzel var mı bu sözü özetleyecek, bu mesajı özetleyecek? Bakın Enes bin Malik bu sözü naklederken şöyle bir şey söylüyor. O güne kadar kaç hadis rivayet ettiğini bilmiyor. Ben diyor Efendimiz'den yüzlerce hadis rivayet ettim. Şimdi biz biliyoruz Enes'in rivayet ettiği hadis sayısının 2600 olduğunu. Vallahi ben Efendimiz'den yüzlerce hadis rivayet ettim. Ama bir hadis var ki onu her söylediğimde kalbim yerinden çıkar gibi olur, heyecanlanırım. Merak ediyor insanlar. Hangi hadis Enes? Kişi sevdiğiyle beraberdir hadisi. Niye ey Enes? Ben bu hadisi söyleyince diyorum ki kendi kendime, ya Rabbi sen de biliyorsun ki benim amellerim peygamberinkine ulaşmaz. Ebu Bekir'e de ulaşmaz, Ömer'e de ulaşmaz. Ama yine sen biliyorsun ki ben onları seviyorum. Seviyorum ya, onlarla beraberim inşallah. Bu dünyada onlarla beraber ya, onların sevgisi var ya, öte dünyada da inşallah onlarla beraber. Enes onlarla beraberdir Allah'ın izniyle. İş bu çağın Enesleri olmak ve onların sevgileriyle donanmaktır. Zaten bizim burada yaptığımızda o sevgiyi öğrenmek değil mi? Allah ondan geri koymasın inşallah. Şimdi dostlar bir noktaya dikkatinizi çekerek dersi noktalayacağım. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hangi hadisi olursa olsun, bakın çok önemli bir ilke söyleyeceğiz. Hangi konuda da olursa olsun, biz bunun farkına varalım ya da varmayalım, eğer o mübarek dilden çıkmışsa o sözün Kur'an'da bir dayanağı vardır. Çok önemli bir şey söyledik aslında. Hadislerin dayanağını söyledik. Nereden çıkarıyoruz bunu? Efendimiz aleyhissalatü vesselam hevasından konuşmaz. Onun söylediği söz eğer ona nispetinde bir sorun yoksa Allah'ın tasdik ettiği bir sözdür. Öyleyse eğer Kur'an-ı natık olan, konuşan Kur'an olan, Kur'an-ül hay olan, yaşayan Kur'an olan Efendimizin Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir söz söylemesi mümkün müdür? Kaldı ki Kur'an onun görevlerini bize anlatırken bir görev olarak da tebyin diye bir görevden bahseder. Tebyin nedir? Beyan eder. Neyi beyan eder? Kur'an'ı beyan eder. Neyle beyan eder? O kutlu sözleriyle beyan eder, hayatıyla beyan eder. Dolayısıyla bütün hadislere bu gözle bakmak lazım. Aslında her bir hadis Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Kur'an tefsiridir. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Ayşe validemizden bize aktarılan bir söz var. Diyor ki Ayşe annemiz, Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kur'an'dan sayılı ayetler dışında tefsir etmedi. Bu söz el hak doğrudur. Ancak bu söz şu demek değil. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir müfessir gibi bugünün dünyasında anladığımız manada ashabın önüne oturup da Fatiha'dan başlayıp Nas'a kadar Kur'an'ı açıklamadı, tefsir etmedi. Sözlü tefsiri onun azdır. Ayşe validemiz de sözlü tefsiri sadedinde bu hakikate dikkat çekiyor. Ancak unutmamamız gereken bir temel hakikat var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın 23 yıllık hayatı Kur'an'ın tefsiridir. O 23 yıllık hayat var ya 6236 tane ayetin birer birer hayatın içerisinde tefsiridir. Hal böyle olunca her bir hadisin Kur'an'da bir dayanağı var. Kur'an'da yaslandığı bir ayet vardır. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hangi ayete yaslanır? Hemen aklımıza Nisa 69 gelir. Ben de öyle biliyordum. Nisa 69 Sevban'ın, Hazreti Sevban'ın Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Yemenli kölesi ki o bir peygamber sevdalısı. Onun üzerine nazil olduğu söylenir bu ayet. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ayet nazil olmadan önce de kişi sevdiğiyle beraberdir hadisini orada Sevban için söylemişti zaten. Hatırlayalım o hadiseyi. Sevban Yemenli bir köle, Allah Resulü satın almış, sonra özgürlüğüne kavuşturmuş. Git demiş ailene, gitmemiş kalmış Medine'de. Bir gün Efendimiz Medine'nin dışına çıkınca oturup ağlamaya başlamış. Aklına bir şey gelmiş. Efendimiz gelmiş, niye ağladığını sorunca Sevban şöyle demiş. Ya Resulallah demiş, Medine'de senin yanında bile ben bir iki saat seni görmesem özlüyorum. Düşündüm de şimdi biz cennete girsek. Sen peygamber olduğun için cennetin üst derecelerinde olacaksın. Ben de sıradan bir mümin olduğum için cennetin alt derecelerinde olacağım. Böyle olunca birbirimizi görmeyeceğiz. E ben ne yapayım o cenneti ki o cennette sen yoksun. Allah Resulü bu sözün üzerine söylüyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sonra da ayet iniyor Nisa 69. Allah'a ve Resulüne itaat edenler peygamberler. Dikkat edin. Sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Onlar ne güzel dosttur diyor. Şimdi bu ayetin üzerine de Efendimiz kişi sevdiğiyle beraberdir hadisini söyleyince o hadisin dayanağı Nisa 69'dur diye aklımıza yer edilebilir. O ana kadar da yani bugünkü derse kadar da benim aklımda öyle yer etmişti. Ancak burada bir şey var. Efendimiz ne dedi? Kişi sevdiğiyle beraberdir dedi. Nisa 69 neyin karşılığı? Müminleri sevenlerin karşılığı. Yani sadık dostların karşılığı. Sadık dostsa eğer onu seviyorsa ne olacak? Cennette peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olacak. Ama Efendimiz kişi sevdiğiyle beraberdir deyince maksadı sadece sadık dost değildi ki. Bu söz genel bir söz. Kimi seviyorsa onunla beraberdir. Dolayısıyla Kur'an'da kişi sevdiğiyle beraberdir hadisinin başka bir dayanağı olmalı. Ben bu gözle okurken Zümer suresine geldim. Zümer ne demek zaten? Grup demek değil mi? Zümre. Grup, cemaat demek, topluluk demek. Bu süreye isim olan Zümer kelimesi iki yerde geçiyor. 71. ayette, 73. ayette. Ayetlerin birer cümlelerini, üzerinde duracaklarımızı okuyalım. 71. ayeti وَسِقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Bu işin menfi tarafı. Ne dedi? O inkar edenler grup halinde cehenneme sürülecekler. İki ayet sonra 73. ayette aynı kalıpla وَسِقَ الَّذ۪ينَ تَقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Allah'tan hakkıyla korkanlar, imanın gereğini yerine getirenler de yine grup halinde ne olacak? Cennete sevk edilecekler. İki ayeti yazın, karşısına da kişi sevdiğiyle beraberdir yazın. Aslında bu iki ayetin bize söylediği bu. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ne dedi o zaman bu ayetler bize? Cehenneme de tek başına girmek yok, cennete de tek başına girmek yok. Tek başınıza girmek istiyorsanız böyle bir kontenjan yok. Kapılar kapalı. İki tarafa da beraber girilecek. Cennete de cehenneme de. Niye Efendimiz cennetin kapılarını bize aktarırken hadislerin birinde o kapılar öyle geniştir ki Şam ile İran'a kadardır der. Niye? Cemaatler girecek. Grup grup inşallah şöyle el ele verip gireceğiz oraya. Öyleyse eğer birbirimizin ellerini niye bırakalım? Niye birbirimize sadık dost olmayalım? Niye dostluğumuz sıdk üzerine kurulmasın? Madem öyleyse eğer, madem cennet böyle kazanılacaksa eğer, niye biz birbirimizin ellerini bırakalım dostlar? Ayetler bize bunu söylüyor. Gelin cehenneme değil cennete beraber yürüyelim. El ele verelim. Önümüzde Efendimiz olsun. Yanında diğer peygamberler olsun. Arkasından sahabiler ve havariler olsun. Biz de çapımızca orada bir yere şöyle bir ilişsek. Allah bize nasip etsin inşallah. Beraberce o cennete girip o güzel dostlarla beraber olalım. Ama onun yolu ne? Sağında solunda sadık dostlar olmalı. Sen sadık olmalısın. Sağında ve solunda da sadık dostlar olmalı. Allah sıdkımızı arttırsın. Sadıklardan etsin bizi. Sadıklarla beraber etsin bizi. Son nefesimize kadar da sadıklardan ayırmasın bizi.